przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kawa Chibo Exclusive 250 gramów 13,99. A sosy Łowicz 500 gramów 6,29 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Deklaracja Rady Europy w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie daje także Polsce możliwość działania w sprawie reparacji wojennych, tak uważa wiceszef MSZ-u. Ukraina zostanie w przyszłości przyjęta do NATO, jest o tym przekonany szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Straż Graniczna podaje, że prace nad zaporą elektroniczną na granicy z Rosją idą zgodnie z planem. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk uważa, że deklaracja Rady Europy w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie daje także Polsce możliwość działania w sprawie reparacji wojennych. Dokument podpisały również Niemcy i wskazuje on, że zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Arkadiusz Mularczyk powiedział na konferencji prasowej, że deklaracja stwierdza, że tylko poprzez poszanowanie prawa do prawdy, sprawiedliwości, reparacji i gwarancji niepowtarzalności możliwe będzie przezwyciężenie przeszłości. Zaznaczył, że to oznacza, iż w sposób niebudzący wątpliwości wszystkie kraje, które podpisały się pod deklaracją, jednoznacznie podkreślają, że zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Niezwykle ważny element, że do dokumentu końcowego taki zapis został wprowadzony. W opinii wiceministra ta deklaracja nie tylko potwierdza jedność Europy w obliczu rosyjskiej agresji, ale także wyznacza kierunek działania dla wszystkich państw poszkodowanych w wyniku agresji. Arkadiusz Mularczyk poinformował, że w najbliższy poniedziałek wybiera się do Berlina na spotkanie z posłami wszystkich formacji Bundestagu. Poruszy kwestię nieprzedawniania się roszczeń reparacyjnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejnych 7 czołgów K2 Black Panther z Korei Południowej dotarło dzisiaj drogą morską do portu w Gdyni, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na Twitterze zaznaczył, że maszyny trafią do 20. Brygady Zmechanizowanej. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz jest przekonany, że Ukraina zostanie w przyszłości przyjęta do NATO. Kwestia rozszerzenia sojuszu ma być jednym z tematów poruszanych podczas lipcowego szczytu w Wilnie. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Marcin Przydacz mówił, że nasz kraj jest jednym z państw, które zdecydowanie popierają członkostwo Ukrainy w NATO. W ramach sojuszu nie ma tutaj pełnej jedności co do konkretnej decyzji. Są takie państwa jak Polska, które są trochę bardziej ambitne, są takie państwa jak Niemcy, które są mniej ambitne, ale jasnym jest, że Ukraina prędzej czy później członkiem NATO się stanie. Wygra wojnę, dostosuje się w pełni do standardów natowskich. Jestem przekonany, że w przyszłości Ukraina będzie w NATO, bo jeśli by nie była, to znaczy, że rosyjskie narzędzie, jakim jest wojna, byłoby skuteczne w zatrzymywaniu pewnych procesów. Szczyt NATO w Wilnie potrwa od 11 do 12 lipca. Państwa sojuszu będą dyskutować głównie o wzmocnieniu wschodniej flanki oraz o polityce odstraszania. Prace nad zaporą elektroniczną na granicy z Rosją przebiegają zgodnie z planem, potwierdza Straż Graniczna. Budowa systemu kamer i czujników ruchu na granicy z obwodem królewieckim trwa od kwietnia. Bariera o długości 200 km będzie podzielona na 12 odcinków. Zainstalowanych zostanie tam około 3000 kamer. W tej chwili prace trwają na odcinkach 8 placówek Straży Granicznej, mówi generał Tomasz Zebiński, komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Liczymy na to, że zgodnie z harmonogramem do końca września będziemy już gotowi do jej odbioru i funkcjonowania w pełnym zakresie. Przygotowywane jest też centrum nadzoru w komendzie w Kętrzynie. Tam będą spływały sygnały z kamer i czujników. Polska oraz Wielka Brytania poprowadzą kluczowe dyskusje na temat bezpieczeństwa na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej 1 czerwca w Kiszyniowie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała dokument poświęcony przygotowaniom. Pierwszy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbył się jesienią ubiegłego roku w Pradze. Teraz kontekst będzie inny. Prozachodni rząd w Kiszyniowie jest pod ciągłą presją Rosji, która od dłuższego czasu destabilizuje sytuację w Mołdawii. I w tym kontekście dyskusje na temat bezpieczeństwa, którym przewodniczyć będą Polska i Wielka Brytania, są szczególnie istotne. Będą one, jak wynika z dokumentu, który widziałam, koncentrowały się na zagrożeniach ze strony Rosji. Chodzi o ochronę przed cyberprzestępczością, atakami hybrydowymi, zwłaszcza na państwa sąsiadujące z Rosją. Rozmowy będą też dotyczyć bezpieczeństwa nuklearnego ze szczególnym odniesieniem do okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej. Ma być również mowa o ochronie grup szczególnie narażonych podczas konfliktów zbrojnych. Osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet i dzieci, zwłaszcza tych z Ukrainy, porywanych z terenów okupowanych i wywożonych w głąb Rosji do przymusowych adopcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wyjrzyjmy pogodowo przez okno dalej jeszcze nawet niż się da. Prognozy wskazują na to, że z dnia na dzień powinno robić się coraz cieplej. Niestety nadal będzie sporo chmur, gdzieniegdzie jeszcze popada. W niedzielę na zachodzie temperatura powinna wzrosnąć nawet do 24 stopni Celsjusza. Na południu Polski spodziewane są burze, tak twierdzą meteorolodzy. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Tematem naszej audycji stała się pracowitość Polaków. Temat państwa wciągnął i to dobrze, bo to jest i o czym rozmawiać, i doświadczeniami można się wymieniać. Praca nie tylko w Polsce, ale także różne wzorce, doświadczenia z innych krajów odnośnie pracowitości Polaków przydają się jako punkt odniesienia. Dostaliśmy następujący telefon. W Holandii, w takim zakładzie, dopóki w tym zakładzie pracowali sami Holendrzy, były pewne normy przez nich wyznaczone, które po zatrudnieniu pewnej ilości Polaków zostały przez tego przedsiębiorcę zawyżone, ponieważ nam robota, że tak powiem, szła dużo szybciej niż naszym holenderskim kolegom, co później nawet generowało pewne konflikty między Polakami a Holendrami, no bo normy zostały zawyżone, a oni nie wyrabiali. No, czyli i tak źle, i tak niedobrze, nie, ale oczywiście to dobra wiadomość, że Polacy są pracowici. Posłuchajmy kolejnej opinii. Myślę, że to nie zależy, czy ktoś jest Polakiem, Niemcem, Rosjaninem, tylko zależy, jak ktoś jest wychowany i w jakiej kulturze pracy dorastał. Ogólnie my jako Polacy mamy kulturę pracy, wiemy, czego wymagać i dajemy z siebie bardzo dużo. Polacy na pewno jako naród są pracowici. Czekamy na więcej opinii. 2, 2, 7, 3. Polacy, pracowitość i państwa zdanie. But I A teraz porozmawiamy o numerze alarmowym. 1400 połączeń na numer 112 w ciągu 2 miesięcy wykonała mieszkanka małej miejscowości Welp we wschodniej Holandii. Teraz poszukiwana jest przez policję. Grozi jej kara grzywny, nawet więzienie. Czy w Polsce też takie przypadki się zdarzają? Sprawdzała to dla nas Monika Suszyk. Numer alarmowy 112 istnieje już 32 lata. Za jego pośrednictwem można prosić o pomoc w niemal 60 krajach. I tylko w minionym roku na numer alarmowy w Polsce telefonowano ponad 21 milionów razy. Niestety, nie tylko połączenia alarmowe są wykonywane. A gdzie ja się dodzwoniłem? Proszę pana, numer alarmowy 112. Aha, bo wie pani co, jest taka sprawa, że ja kupiłem ten... nową kartę SIM i mi ją wyrzuca. To nie jest biuro obsługi klienta, tylko linia alarmowa ratująca życie, mienie. Takich i podobnych przypadków blokowania linii lub bezmyślnych żartów jest wiele, mówi Katarzyna Kaźmierczak, zastępca naczelnika z Wydziału Operatorów Numerów Alarmowych w Warszawie. Ignorować nie możemy, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy ta osoba zgłosi prawdziwe zdarzenie, dlatego każdy taki telefon operator musi rozpytać, czy faktycznie tam nie jest potrzebna żadna pomoc, bo takie jest nasze zadanie, żeby ustalić, że na pewno nie jest to zgłoszenie alarmowe, to jest priorytetem, lub czy jest ono alarmowe i potrzebna jest na miejscu pomoc. Natomiast jeżeli nie jest to połączenie alarmowe i niepotrzebna jest pomoc na miejscu, to operatorzy się rozłączają z taką osobą. Natomiast jeżeli to się zaczyna już robić nagminne, bo nie są to jednostkowe przypadki, to operatorzy zgłaszają nam taką osobę. Zbieramy te zgłoszenia, informujemy o tym policję. Za niewłaściwe użycie numeru 112 grożą kary. Wszystko zależy od wieku i intensywności połączeń. Mówimy mecenas Marek Karczmarzyk z Wyższej Szkoły Bankowej Merito w Gdańsku. To złośliwe blokowanie linii, czy też dzwonienie na numer alarmowy 112 tylko po to, żeby wywołać niepotrzebną czynność. Pierwsze przybliżenie to jest artykuł 66 Kodeksu Wykroczeń. Generalnie za to może grozić kara aresztu, to jest do miesiąca w Kodeksie Wykroczeń, kara ograniczenia wolności, tak samo, albo kara grzywny. Paragraf drugi tego artykułu wskazuje, że jeżeli na skutek takiego zawiadomienia została wykonana czynność, został zadysponowany na przykład radiowóz, została zadysponowana karetka, to można orzec jeszcze nawiązkę w wysokości 1000 zł, czyli no taką dolegliwość na rzecz Skarbu Państwa. Kary grożą jedynie za umyślne i celowe blokowanie linii. W chwili zagrożenia lub nawet wątpliwości związanych z bezpieczeństwem ludzi i mienia należy bezwłocznie dzwonić na numer alarmowy, mówi Piotr Chryniewicki, koordynator i trener w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku. Zawsze przypominamy wszystkim, aby nie bali się dzwonić na numer 112 w sytuacji, w której występuje to realne zagrożenie. Prosimy jednocześnie, aby pamiętać o tym, że operator nie jest konsultantem sieci telefonicznej, nie jest też prawnikiem, który udzieli informacji w sprawie sądowej, ani też znajomym, do którego dzwoni się pod wpływem alkoholu, aby zrobić sobie najzwyczajniej w świecie żarty. Niestety aktualnie jest to około 50% zgłoszeń. A do tego wszystkiego dołożymy sobie nasz temat, bo 112 to nie są żarty, proszę Państwa, pamiętajmy o tym wszyscy. Dołóżmy sobie do tego temat wiodący, czyli pracowitość. Skupiamy się na dobrych stronach. Dostaliśmy bardzo ciekawą opinię. W swoim czasie miałem na statku rybackim załogę polską. Pracowali 16 godzin na dobę. Nie tak jak Norwegowie na bezmianie, ale część wypłaty dostawali w dolarach. A w 70-tych latach za 1000 dolarów w Warszawie można było kupić małe mieszkanie albo Fiata 126P. Bardzo dziękujemy za taki głos również i prosimy o więcej. 2 2 7 3 Polacy, pracowitość i Państwa opinie. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Tak na maksa wieje deszcz. nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Teraz, proszę Państwa, pojeździmy sobie. Był temat o autostradach, były pytania o to, czy należy za nie płacić, czy nie. I oczywiście, że zmiany idą w kierunku, żeby nie ponosić takich opłat jak dotychczas. A teraz o autobusach. No może to nie do końca skrzyżowanie z autostradami, chociaż również tak się zdarza. Koreańskie, chińskie, ale również nie polskie. Na takie tramwaje i autobusy decyduje się ostatnio Warszawa. Do miasta stołecznego dotarł właśnie chiński autobus elektryczny, który nie jest dostosowany do polskich realiów. W tym tygodniu zaczęły się testy sprowadzonego z Chin pojazdu elektrycznego, który swoim wyglądem zadziwia mieszkańców stolicy. Nowy autobus na razie wzbudza zainteresowanie warszawiaków. Jest w ogóle inny kolor, więc się zdziwiłyśmy, że podjechał z takimi światełkami, prawda? Jak się prowadzi tą nową zabawkę? Bardzo fajnie. Jest przyjemniejszy. Ogólnie lżej się prowadzi, łatwiej. Czy jak pojazd radzi sobie w różnych warunkach atmosferycznych i czy jego akumulatory są tak wytrzymałe, jak zapewniają producenci? Więcej na ten temat mówi rzecznik prasowy Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki. Chodzi o to, żeby sprawdzić funkcjonalność tego autobusu w każdej porze roku. Czy to chodzi o lato, czy chodzi o zimę. W przypadku autobusów elektrycznych jest to niezwykle ważne. Trzeba pamiętać o tym, że autobusy potrzebują prądu również do działania klimatyzacji, jak i ogrzewania. Także chcemy sprawdzić, czy ten autobus będzie zapewniał odpowiednie chłodzenie latem. Dzięki właśnie sprawdzianowi w stolicy poznajemy wady i zalety tego autobusu. Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu transinfo.pl. Na pewno wśród oczekiwanych parametrów, te, które Warszawa chce właśnie sprawdzić, jest duża pojemność baterii. To jest ponad 400 kWh. Co teoretycznie powinno zapewnić temu pojazdowi zasięg około 400 km w ramach eksploatacji warszawskich linii. To naprawdę sporo. Większa liczba autobusów elektrycznych w miastach nie bierze się znikąd. To element polityki unijnej, która dąży do ograniczania emisji CO2. Według przepisów, jakie przyjęto w Polsce do 2028 roku, w większych miastach 30% taboru autobusowego to powinny być pojazdy zeroemisyjne. Co do zasady, Unia Europejska idzie w kierunku elektryfikacji. Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Autobusy są do tego bardzo dobrze przystosowane, dlatego że jeżdżą na stałych trasach i mają bardzo duże dzienne przebiegi. W związku z tym ta wyższa inwestycja w pojazd elektryczny, który ma drogą baterię, może się lepiej zamortyzować. Taka jest zarówno strategia Unii Europejskiej, jak i naszego rządu. Uchwała elektromobilności, która nakazuje nam wręcz zakupy taboru elektrycznego. Generalnie w Polsce kupuje się coraz więcej autobusów elektrycznych. Aktualny stan to ponad 800 egzemplarzy. Spodziewałem się, że w następnych latach ich liczba będzie rosła. Polska nie ma też się czego powstydzić w kwestii produkcji autobusów elektrycznych. Według danych z 2020 roku co drugi pojazd kupowany w Unii Europejskiej pochodził z Polski. Skąd więc pomysł, aby ściągać autobusy z Chin? Tu nie zamykamy drogi przed nikim, zarówno przed producentami polskimi, jak i przed producentami zagranicznymi. Producenci chińscy są wiodącymi na świecie. No tak, cóż powiedzieć więcej.

Piosenki z tekstami Mariana Hermana w nowych aranżacjach, które specjalnie stworzyli Paweł Steczek, Filip Siejka i Jacek Subciało, będzie można usłyszeć podczas koncertu z cyklu To co najpiękniejsze Hemar Live, który odbędzie się w najbliższą środę 24 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Honorowy patronat nad koncertem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Ponownie jest z nami Krzysztof Uniewski. Przed dwoma godzinami szerzej zapowiadaliśmy mecz Stali Mielec z Zagłębiem Lubin. To on rozpocznie 33. przedostatnią kolejkę w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. To spotkanie o 18. O 20.30 początek meczu w Kielcach. Korona jeszcze nie do końca pewna ligowego bytu. Jest 3 punkty nad strefą spadkową. Zagra z ciągle aktualnym mistrzem kraju Lechem Poznań. My mamy swój cel, który jest zgoła odmienny od tego, który ma Lech. Natomiast dla nas bardzo ważny i bardzo istotny i my jesteśmy zmotywowani i skupieni na to, żeby swój cel osiągnąć. Oczywiście szanujemy przeciwnika, bo jest to zespół z górnej półki ekstraklasy i solidny. Natomiast my wiemy, co mamy robić i mamy swój cel i wierzę, że go zrealizujemy. Dysponujący radiowym głosem trener Korony Kamil Kuzera z jakichś względów nie chciał mówić wprost o komplecie punktów. Bardzo by się jego podopiecznym przydały. Czy to się uda? Przekonamy się po 22. Teraz dobra informacja dla kibiców Górnika Zabrze. Łukasz Podolski przedłużył o 2 lata umowę z ekipą z Roosevelta. Z kolei Rafał Gikiewicz, bramkarz znany z dobrych występów w Bundeslidze, ostatnio w Augsburgu, odejdzie z drużyny z miasta założonego jeszcze w czasach Cezara Oktawiana Augusta. Nie porozumiał się z klubem w sprawie nowej umowy. Oczywiście Gikiewicz, nie Oktawian August, ale nie sądzimy, żeby zamierzał kończyć karierę. Daleko do jej końca Marcinowi Januszowi. Rozgrywający z Aksy Kędzierzyn Koźle chciałby jutro znów wygrać siatkarską Ligę Mistrzów. Udało mu się z drużyną z Opolszczyzny w ubiegłym roku, ale oczywiście ma w pamięci gładką porażkę z jutrzejszym rywalem Jastrzębskim Węglem poniesioną w zakończonym niedawno finale Plus Ligi. Mieliśmy troszkę czasu, żeby troszkę wyczyścić głowy i oczywiście dostaliśmy mocne lanie w tym finale Plus Ligi, ale gdzieś mamy dalej świadomość, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, która w pełni zasłużyła na to miejsce, w którym jest. Zasłużyliśmy na ten finał Ligi Mistrzów. Mówił Marcin Janusz. Jutrzejszy finał w Turynie o 20.30. Zapraszam na relację na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Wcześniej od 15.00 poświęcimy temu siatkarskiemu wydarzeniu więcej miejsca. Warto być z nami. Kończymy tenisem i dobrymi wiadomościami z Rzymu. Jan Zieliński, Monakijczyk, Ugo Nys awansowali do finału Debla imprezy ATP 1000 na Foro Italico. W półfinale do 3-5 pokonali Hiszpana Granojersa i Argentyńczyka Zebajosa. Trwa pierwszy półfinał w turnieju pań. Rosjanka Weronika Kudermietowa mierzy się z kompletnie niespodziewaną na tym etapie rozgrywek Ukrainką Angeliną Kalininą i to ona wygrała pierwszy set do 5, a w drugim jest w tym momencie 5-5 w gemach, podaje Kudermietowa i jest 40-0. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. I jeszcze kilka słów o pogodzie. W nocy z piątku na sobotę zachodnia połowa kraju zapowiada się na pochmurną z opadami deszczu lub mrzawki. Natomiast wschodnia połowa z większymi przejaśnieniami. Miejscami będzie mglisto, zaznaczają synoptycy. Trójka. Program trzeci. Somewhere down inside of me, something I pracowitość towarzyszy nam od prawie 3 godzin na antenie. Tutaj rozmawiamy sobie o tym, czy Polacy są pracowici. Co państwo o tym sądzicie? Dostaliśmy kolejny telefon w tej sprawie. Oczywiście Polacy to bardzo pracowity naród, ale jak to można powiedzieć trochę prozaicznie, nie można się dać zarżnąć, bo jeszcze w domu czeka rodzina, żona, dzieci. Pamiętajmy o tym, że zarżnąć zawsze się można, a rodzina, a nie praca jest najważniejsza. Z pewnością, proszę państwa, wiele pracowitych chwil będzie przed polskimi siatkarzami. Jutro czeka nas wielkie święto polskiej siatkówki. W finale Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii zagrają ze sobą dwie polskie drużyny. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Wspominaliśmy o tym wielokrotnie. Jest to ogromny powód do dumy. W drodze na finał do Turynu jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Jak przebiega podróż i czy wiadomo, ilu kibiców z Polski pojawi się w stolicy Piemontu? Tak, dzień dobry. Podróż przebiega tak, jak powinna, ale przed nami jeszcze wiele kilometrów. Na szczęście nie jestem w tym osamotniony. Do Turynu dziś ruszyło kilka autobusów z Jastrzębia i kilka z Kędzierzyna. Też wiem, że pod halą Jastrzębskiego Węgla będzie urządzona strefa kibica. Finał Ligi Mistrzów z udziałem polskich drużyn obejrzy więc wielu fanów z obu stron. Też warto wspomnieć, że zostały wynajęte samoloty, którymi kibice udali się do stolicy Piemontu. Też oczywiście prywatnym transportem również fani się do Turynu wybrali. To będzie mecz z wieloma podtekstami. Zaksa ma coś do udowodnienia po porażce w finale plus ligi. Przypomnę, że kędzierzynianie w rywalizacji do 3 zwycięstw przegrali 0-3. Dostaliśmy mocne lanie w tym finale plus ligi, ale gdzieś mamy dalej świadomość, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, która w pełni zasłużyła na to miejsce, w którym jest. Zasłużyliśmy na ten finał Ligi Mistrzów, zasłużyliśmy na finał plus ligi, więc wszystko jest otwarte. Dalej jesteśmy w stanie zagrać na takim poziomie, żeby przeciwstawić się nawet tak grającemu Jastrzębiu, tylko po prostu trzeba to zrobić. Mówił rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Bojowo nastawiony do jutrzejszego meczu jest środkowy Jastrzębskiego Juri Glader. Dużo czekamy na to i jesteśmy podekscytowani tym wszystkim, wszyscy, ale trzeba na spokojnie, z chłodną głową. I ten moment chyba ekscytacji największej i adrenaliny przyjdzie w tym właściwym dniu. Mamy najważniejszy mecz w swoich karierach i musimy o tym pamiętać i po prostu jesteśmy, ja myślę, że przygotowani w głowach przede wszystkim na tą najlepszą wersję Zaksy. Tak więc możemy spodziewać się prawdziwego siatkarskiego święta, no a my pewnie usłyszymy się już z Turynu. Z pewnością będzie wiele relacji. Mateusz Warianka, redakcja sportowa Trójki. No i jutro finał Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Być, a nie po to zapalasz lampę, żeby pomóc. Dzisiaj przez nasze spotkanie 3 godziny przewijał się temat pracowitości Polaków. Bardzo dziękujemy za wszystkie opinie. Było ich wiele, głosy były różne i to przyjemność słuchać Państwa zdania na ten temat. Tym bardziej, że dotyczy on nas wszystkich. Więc czas zamknąć już tę dyskusję i jeszcze raz polecamy się na przyszłość. Zawsze chętnie, jeżeli ktoś by chciał do nas dzwonić, 2 2 7 3, jesteśmy otwarci na Państwa głosy. Zostało nam, proszę Państwa, ostatnie pytanie na dziś, ale ważne i cykliczne jeszcze na dodatek. News albo fake news? Oto jest pytanie. Czyli jak zawsze Piotr Łoda, jego gość, tym razem również jak często bywa to u nas, ekspert od 5G Michał Połzun. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na właśnie tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi. A naszym ekspertem jest Michał Połzun, specjalista do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sporo fake newsów, a przypomnę, my walczymy z fake newsami dotyczącymi właśnie tej warstwy technologii 5G. Dziś kolejny z nich o tym, jak niebezpieczne są chipy 5G sterowane przez satelity Starlinka. Nasz ekspert się uśmiecha w studiu, podpowiem państwu. Tak, staram się bardzo, bardzo głośno nie roześmiać, ponieważ, cóż, no jest to tak... Niedorzeczne, że tak aż śmieszne? Absurdalna hipoteza, że aż śmieszna. To może zacznę najpierw od tego, czym jest technologia 5G? Generalnie mówiąc krótko, jest to kolejną generacją sieci komórkowych. Tak samo jak mieliśmy sieci NMT450, które w Polsce wystartowały bodajże w roku 92. I potem następne generacje, czyli UMTS i LTE, pojawiały się w późniejszych latach. To jest po prostu kolejna ewolucja już znanej koncepcji. Nie jest to jakby nic specjalnie nowego, aczkolwiek gdyby nie było tam żadnego nowego elementu, to w związku z tym ciężko by to nazwać jakąkolwiek ewolucją. W związku z tym 5G przynosi nowe rozwiązania, nowe możliwości, natomiast nie różni się jakoś diametralnie od wszystkich nam znanych sieci LTE na przykład. No to rozpracujmy po kolei tego fake newsa. Albo 5G, albo Starlink. Proszę bardzo. I 5G, i Starlink to są dwie różne technologie, mają się zupełnie do siebie nijak. Nie wrzucamy do wspólnego worka? Znaczy, niektórzy pewnie by bardzo chcieli, natomiast nie mają ku temu żadnych przesłanek, żeby to robić. Jedno i drugie nie szkodzi? Ale zaraz, to nie mówimy o to, że czy szkodzi. Mówimy o to, czy da się Starlinkiem sterować chipem 5G, a tutaj pewna niekompatybilność, że tak powiem, technologii występuje. Tak samo jakby pan, nie wiem, chciał Starlinkiem sterować na przykład starą lokomotywą na parę. Może być trudno. Może być trudno, prawda? No, jest, kompatybilność ma istotne znaczenie. No to wyjaśnijmy, tak. Ważne jest, żeby te systemy były w stanie się dogadać. Mhm. Starlink pracuje na zupełnie innych częstotliwościach niż 5G, potem Starlink to transmisja z kosmosu na Ziemię. 5G raczej, powiem, to jest sieć czysto naziemna, w związku z tym nic się tutaj nie spina, nie układa żadną logiczną całość. I nie zanosi się na to, że tak będzie? Raczej się nie zanosi, żeby coś się miało w tym temacie zmienić. Natomiast, żeby nadać sygnał i go odebrać, potrzebna jest, tak powiem, antena po jednej i po drugiej stronie. Nadajnik i odbiornik. Nadajnik i odbiornik, one muszą mieć antenę. Zupełnie innej długości anteny byśmy mieli na te częstotliwości, którymi operuje Starlink, zupełnie innej długości anteny byśmy mieli na częstotliwościach, którymi operuje 5G. Więc pamiętajmy o tym, że do tego chipa, żeby on cokolwiek odebrał ze Starlinka, nawet gdyby to było hipotetycznie możliwe, no potrzebna jest jeszcze antena. Antena do Starlinka nie wystarczy? Taka przenośna nawet, którą sobie ludzie rozkładają gdzieś, będąc na kempingu. No ale to mówimy o chipach, które są wszczepione, z tego co rozumiem, z tego co pamiętam tego fake newsa, chipy miały być wszczepione gdzieś tam, powiem, do pana, w pana organizm. Tak. Miało to się stać niepostrzeżenie, prawda? No podczas szczepienia na koronawirusa. Podczas szczepienia, czy podczas jakiejś tam procedury medycznej idzie pan do dentysty i wychodzi pan z chipem i plombą, prawda? Okej, ja się uśmiecham. Byłbym w stanie w to uwierzyć, może, gdybym bardzo, bardzo chciał, ale właśnie ta kwestia anteny mi nie pasuje, bo jak powiedzieliśmy sobie, żeby odbierać czy nadawać sygnał, potrzebna jest antena. Antena dla Starlinka musiałaby mieć przynajmniej 8 mm długości. To jest prawie centymetr, to jest dużo, nie? Taka antenka. Ale ciężko tego nie zauważyć jakby w ciele. No, centymetrowej długości coś u pana w ciele i pan o tym nie wie. Mm-hmm. No nie bardzo. Gdyby to miała być antena na 5G, no to byłaby zdecydowanie dłuższa, to byłoby ponad 2 centymetry, no to tym bardziej większa szansa, że pan by to zauważył. Jakim cudem chipy wszczepiane ludziom niepostrzeżenie zawierają kilkucentymetrowe anteny i tego, prawda, nikt nie wie, nie zauważył. Coś tu się nie klei w tym fake newsie. Coś się zupełnie nie klei. Zresztą nie pierwszy raz, tak? Po co coś takiego się tworzy, publikuje? Już po raz kolejny zadaję to pytanie w naszych spotkaniach. Wie pan co, żeby wywołać ferment, żeby też podważać. Właściwie w obecnych czasach i w czasach mediach społecznościowych wszystko da się podważyć. To cały czas jest pod hasłem wspólnego mianownika walki z 5G? Walki ze wszystkim. To jest walka z jakimś systemem tam NWO, New World Order i tak dalej, Illuminati. To w zależności od tego, na którą grupę pan trafi, to pan zobaczy zupełnie inną narrację, natomiast dokładnie te same elementy. Mhm. 5G może być elementem walki wszystkiego ze wszystkim. Tutaj ze Starlinkiem na przykład, tak? Z Elonem Muskiem. Tak, albo to jest raz 5G jest z Elonem Muskiem, drugi raz Elon Musk walczy z 5G, a trzeci raz 5G walczy ze wszystkimi innymi, więc to się tak zmienia, prawda, jak tak często, jak Włochy zmieniały stronę w czasie II wojny światowej, tak? No, raz jesteśmy państwami osi, raz nie jesteśmy, a teraz to już nam się nie chce, tak? Więc tak, jeżeli chodzi o chipy sterowane przez satelity Starlink, to po prostu z czysto technicznego punktu widzenia to jest, mówiąc krótko, bzdura. Walczymy z fake newsami w taki właśnie sposób podczas naszych spotkań. Naszym gościem był Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.